Son of Ecuador. Kami mijata karangi. Kausanji. Kausaita mi rekongi. Kami kausaita karangi. Manda. Tata intimi kangi. Tigramushama, Hintio Tavalo, o Tavalo Hintio.